क्रोधाद्या 28 पृष्ठ इसी में है। क्रोधाद्या नाशम आयान्ति धर्मा धर्मोच नश्यतः तत्क्षयाच्च शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते अविद्याम च विद्या हित्वा स्थितस्यैव यः योगिनः। इसके पूर्व के साथ अन्य विद्या से अविद्या की निवृत्ति करके स्थित जो योगी है उसका क्रोधाद्या नाशम आयान्ति क्रोधादि नष्ट हो जाते हैं। काम क्रोध और लोभ नरक का द्वार है, क्रोध आदि नष्ट होते हैं। धर्मा धर्मो च नश्यतः पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं ज्ञान होने पर। पाप की निवृत्ति धर्म की निवृत्ति है। तत्क्षयाच्च शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते, यदि अधर्म की निवृत्ति होकर के धर्म रह जाए फिर शरीर के साथ संबंध होगा। कौन सा शरीर? नारकीय नहीं, अधर्म नष्ट होकर धर्म रहेगा। देवादि शरीर तो देवादि का भी शरीर, और धर्म नष्ट हो जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। पाप नष्ट हुआ तो नरक तो नहीं जाएगा, धर्म भी नष्ट होगा तो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। लाभ है कुछ? तत्क्षा च शरीर न पुनः संप्रयोग, तो शरीर के साथ संबंध नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। स एव मुक्त संसार दुख त्रय विवर्जित तथा शिव धर्म, ये यहाँ तक हो गया। स एव मुक्त संसार, संसार से वही मुक्त है जिसका ज्ञान हो गया, ज्ञान से क्रोधा भी नष्ट हो गए, पुण्य पाप नष्ट हो गए, वही मुक्त है। संसाराद दुख त्रय विवर्जित, दुख त्रय आध्यात्मिक अधिभूतिक अधिदैविक दुख त्रय से रहित संसार से मुक्त हुई है। तथा शिव धर्म उत्तर, शिव धर्म उत्तर में कहा गया ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम् अस्ति चेन सतत्त्वेति। ज्ञान रूप जो अमृत है उसे तृप्त हो जाता है और कुछ आवश्यक नहीं। जैसे भोजन से करके कोई तृप्त हो गया उसके बाद कोई खिलाना चाहेगा तो नहीं चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान रूप अमृत से तृप्त होता है तो कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञान रूप अमृत से जब तृप्त नहीं होता है तो कृतकृत्य नहीं होता है। कृतम कृत्यम ये न अथवा कृतानि कृत्यानि ये न, कृत्य है कर्तव्य करणीय, जो कुछ करना था सब कर लिया तो तभी कृतकृत्य होता है जब तृप्त होता है ज्ञानामृत से। ऐसे जो योगी है इसको योगी कहते हैं। ज्ञानामृत से तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया तो आत्म परब्रह्म एक स्वरूप है, समाधि स्थित है। नैवास्ति किंचित कर्तव्यम, किंचित कर्तव्यम नास्ति एव, कोई उसका कर्तव्य नहीं है। तस्य कार्य न विद्यते कहा गया। अस्ति चेत स्वल्प थोड़ा सा कुछ यदि कर्तव्य है, न स तत्त्वी तो तत्त्वी तो नहीं है। किंचित कर्तव्य नास्ति, और अपने बुद्धि से दृष्टि से कुछ नहीं करता है, किंतु जो तक प्रारब्ध रहता है शरीर से कुछ होता है नहीं होता है, या शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। जो हो रहा है ज्ञानी अपने में नहीं मानता है, अपने को आत्म व्यापक ब्रह्म मानता है। देहादि में कुछ कर्तव्य होता है किंतु कर्तव्य बुद्धि से नहीं करता है, ये मुझे करना है ऐसा नहीं। प्रारब्ध जब तक है शरीर से मनुष्य कुछ होता है किंतु कर्तव्य बुद्धिया नहीं। यदि मेरा ये कर्तव्य ऐसी भावना है तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। लोकद्वयेपि कर्तव्यम् किञ्चिदस्य न विद्यते यैव समयमुक्तस्य संपूर्ण समदर्शन। लोकद्वयेपि कर्तव्यम्, लोकद्वय के विषय में यह लोक परलोक के लिए कुछ फल प्राप्ति के लिए कर्तव्यम् किञ्चिद अपि अस्य न विद्यते, कुछ कर्तव्य नहीं रहा। यैव समयमुक्तस्य, यहाँ ही मुक्त हो जाता है, यह एव यही जीते जी ही मुक्त हो जाता है। संपूर्ण समदर्शन संपूर्ण पूर्ण रूप हो गया, सम्यक पूर्ण पर ब्रह्म स्वरूप हो गया। समदर्शन समम ब्रह्म समस्य दर्शनम यस्य समदर्शनम, अथवा समम दर्शनम यस्य, उसका ज्ञान समरूप ब्रह्म स्वरूप ही ज्ञान है समदर्शन। तस्माद् विदुष कर्तव्य अभावात् अविद्यावद् विषय एवायम कुर्वन्नेवेह इत्यादि कर्म नियम, यही शंका हुई थी। जब कर्तव्य कर्म करते हुए ही 100 साल जीने जिए तो कुर्बन वह कर्माणी जिजीवित सप्तम समा ईसा भाषा में कहा गया। तो कर्म त्याग करके ज्ञान से मुख्य कैसे होगा, तो कर्म करना चाहिए। यह जो कर्म करने के लिए कहा गया किसी के लिए, विद्वान के लिए नहीं, अविद्यावद विषय, अविद्यावद अज्ञानी, अज्ञानी के विषय में यह नियम अज्ञान के लिए कहा गया कर्म करते हुए रहे। कुर्बन वेति च नायम कर्म नियम, कुर्बन वही जो कहा गया ये कर्म में नियम कर्म ही करे नहीं, किंतु विद्या महात्म्यम दर्शयितुम यथा कामम कर्मानुष्ठानमेव द्रष्टव्यम, विद्या महात्म्यम दिखाने के लिए यथा कामम कर्मानुष्ठान करना चाहिए दिखाने के लिए। कुर्बन वह कर्म नियम करे कुछ अपने कर्म करते हुए रहे, एतद उत्तम भवति। यावत् जीवम यथा कामम पुण्य पापादिकम कुर्वत्यपि विदुषी न कर्म लेप भवति विद्या सामर्थ्यादिति, ये विद्या की स्तुति। जब तक जीवन है तब तक यथेष्ट कुछ कर्म करता हुआ भी, यथा कामम कामम अनतिक्रम में कुछ कर्म करता हुआ, चलते फिरते पाप होता है, कीड़े मकड़े मरते हैं, कुछ पुण्य भी होता है, करने पर भी विद्वान में कर्म का लेप संबंध नहीं होता है। ये विद्या के सामर्थ्य से पुण्य भक्वा अपि सैमान लोका न अंति न निबध्यते, पुण्य पाप देह मन इंद्रिय से होने पर भी उसके साथ संबंध नहीं होता है विद्या के सामर्थ्य से। तथा ईशावास्यम इदम सर्वम कह करके आरंभ करके तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसे त्याग पूर्वक त्यक्तेन कहा था त्यागेन, त्यक्त में जो निष्ठा प्रत्यय है नपुंसके भाविकत भाव में निष्ठा प्रत्यय, त्यक्त कर्मणि नहीं है, नपुंसके भाविकत भाव में त्यागेन, त्याग से ही पालन करे रक्षा करे, त्याग ही सबका बड़ा साधन है। इति विदुषः सर्व कर्म त्यागेन आत्मपालनम् उक्त्वा अनियोज्य ब्रह्मविधि त्याग कर्तव्य उक्तिरपि अयुक्तेव उक्तेरिति मत्वा चकित सन् वेदो विदुषः त्याग कर्तव्यतामपि नोक्तवान्। सर्व कर्म त्यागेन, सारे कर्म इसना त्याग से आत्मपालनम्, आत्मा की रक्षा है, सर्व त्यागेन, संग्रह से पालन नहीं, सर्वत्यागेन आत्मा का पालन अपनी रक्षा सर्वत्यागेन, जितने जितने त्याग हो इतने इतने शांति है, जितने जितने संग्रह हो इच्छा हो इतने इतने अशांति है दुख है, आत्मा की रक्षा है सर्वत्यागेन, सर्व कर्म सर्वेषण त्यागेन। उक्त्वा अन्योज्य ब्रह्म विधि, अन्योज्य है, नियोज्य नहीं होता है ब्रह्म ज्ञानी, विधि का किंकर नहीं होता है, विधि के द्वारा प्रवर्त्य नहीं होता है, जो मानता है ये मेरा कर्तव्य उसको कहते हैं नियोज्य, मम इदम कर्तव्यम, ऐसे बुद्धि जिसकी होती है वो नियोज्य होता है, ज्ञानी नियोज्य नहीं अनियोज्य, कुछ मम कर्तव्य कुछ नहीं, अब अपने को निर्विशेष परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानता है, मुक्त रूप मानता है, कोई कर्तव्य कुछ नहीं, अप्राप्त की प्राप्ति अथवा प्राप्त रचना कुछ नहीं, अपने से भिन्न कुछ भी नहीं है, किसको प्राप्त करना ही नहीं, कोई अपने में कुछ कर्म से कोई है उसको त्याग करना वो भी नहीं, तो फिर कोई कर्तव्य नहीं, तो त्याग कर्तव्यता रुद्र प्यौते, फिर त्याग करने के लिए क्यों कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो नियोज्य नहीं अनियोज्य ब्रह्म ज्ञानी उसको स्थिति कहती त्यागे न पाल था, त्याग से आत्मरक्षा करे, ये त्याग कर्तव्यता रुद्र भी अयुत, ये भी ठीक नहीं, त्याग करने के लिए कहना भी नहीं है, कर्म करना भी नहीं, त्याग करना भी नहीं, अयुक्ता एव उक्ता, अयुक्ता एव उक्ता, ये जो कहेगी अयुत इति मत्वा चकित सन वेद विदुष त्याग कर्तव्यता में पिनोक्तवान, चकित डरते हुए वेद, विद्वान के लिए त्याग कर्तव्यता भी वेद ने नहीं कहा, न उक्तवान, जैसे मई में नमी अतद व्यावृत्यायम चकित मिधते श्रुतिरपि, चकित हुए डरते हुए श्रुति कहती ब्रह्म को अतद व्यावृता, क्योंकि शब्द शक्ति का विषय नहीं, तद भिन्न की निवृत्ति करके श्रुति कहती है, इस प्रकार यहाँ वेद त्याग कर्तव्यता भी नहीं कहती है श्रुति, वेद भगवान नहीं कहते हैं कर्तव्यता भी, न उक्तवान वेद ने नहीं कहा। कुर्वन्नेव लोके विद्यमान पुण्य पापादिकम कर्म यावत् जीवम जिजीवित, जो कुर्वन्नेव जो कहा पुण्य पापाधिकम कर्म जब तक है जी जी विशेष कुर्बन एव कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे। यहाँ जीने की इच्छा का विधान नहीं है, जी जी विशेष में जीने की इच्छा होती है उसका अनुवाद करके कुर्बन एव नियम कर्म करते हुए भी ही जीने जी। तो अज्ञानी के लिए न पुण्यादि बंधन भयात पुण्यादिकम त्यक्त तुष्णिम अवतिष्ठत। पुण्य पापादि कर्म बंधन के भय से चुप रहना ऐसा नहीं, ज्ञानी के लिए कोई बंधन का भय नहीं और अज्ञानी के लिए तो पुण्य पाप करना चाहिए अंतकोण शुद्धि के लिए। एवं तावत कर्माणि कुर्वत्यपि विदुषी त्वयि इतो याव जीवनुष्ठानाद अन्यथा भाव स्वरूपात प्रच्युति पुण्यादि निमित्त संसारान्वयो नास्ति। एवं त्वयि नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं त्वयि तुम्हारे में विद्वान में इतो अन्यथा ये तो मतलब इस प्रकार ही रहना अन्य प्रकार नहीं। इस प्रकार का क्या है, याव जीव अनुष्ठानाद अन्यथा भाव जब तक जीवित है तब तक कर्म जीवन है कर्म करते रहे, उससे अन्य प्रकार है ही नहीं जिस प्रकार रहने से कर्म का लेप नहीं होगा अर्थात तो कर्म करते हुए रहे। स्वरूपात प्रच्युति स्वरूप से प्रच्युति पुण्यादि निमित्त संसारान्वय ये अन्यथा यह कर्म लिप्यते न रे कर्म से लेप होगा तो स्वरूप से प्रच्युति अपने स्वरूप में अवस्थान ही मुक्ति है और कर्म के कारण फिर देहादि में अहम बुद्धि करके पुण्य पाप के कारण संसार में अन्वय संबंध होता है स्वरूपात प्रच्युति। किंतु यही से रहे कर्म करते हुए त्याग पूर्वक रहे, नहीं तो अन्य प्रकार रहे तो अवश्य ही स्वरूप से प्रच्युति हो जाएगी संसार अन्वय हो जाएगा, उससे अन्य कोई उपाय नहीं है जैसे संसार अन्वय की निवृत्ति हो। एवं तो ही नान्य अतोस्ती इतोस्ती न पुण्य लिप्यते नरे न पुण्य नरे न लिप्यते ऐसा अन्य कोई उपाय नहीं है अर्थात कर्म करते हुए ही रहे जब तक जीवित है। अथवा इत कर्मानुष्ठान उत्तर काल भावी अन्यथा भाव संसार अन्वय नास्ति। अथवा कर्मानुष्ठान के पश्चात भी अन्यथा भाव का तो संसार अन्वय नहीं, यदि ज्ञान हो जाता है तो कर्म के बाद कर्म करे तो संसार में संबंध नहीं होगा तो ये भी भय नहीं, कर्म करेंगे तो बंधन होगा ये भी भय नहीं कर्म करते हुए रहे। यस्मात्त्वयि विन्यस्तम न कर्म लिप्यते तुम्हारे में स्थित जो कर्म उसका लेप नहीं होता तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित कर्म विन्यस्त न्यस्त स्थित तुम्हारे में जो कर्म होता है और इसका लेप नहीं होता है ज्ञान के होने के बाद कर्म का संबंध नहीं होता है। तथा च श्रुत्यंतरम वृद्धारण्य में कहा गया न लिप्यते कर्मणा पापकेन कर्मणा न लिप्यते। पाप अर्थ पाप पुण्य दोनों जिज्ञासु ज्ञानी के लिए पुण्य भी पाप रूप है, पापकेन कर्मणा न लिप्यते लिप्त नहीं होता है। एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते ज्ञानी में पाप कर्म का श्लेष नहीं होता है पाप पुण्य का श्लेषण नहीं होता संबंध नहीं होता है। नैनम कृताकृते तपतः अज्ञानी के लिए कृताकृते तपतः कृतम पाप अकृतम पुण्य पाप कर्म करता है तो नहीं किया है पुण्य कर्म तो अंतकाल में कष्ट देते हैं। किमहम पुण्यम ना करवम किमहम पापम अकरवम बड़ा कष्ट होता है मरते समय। मरते समय तो प्राण ग्रंथि निकलते समय जो कष्ट है वो कष्ट तो स्वयं वही अनुभव करने वाला ही जानता है सहस्य वृश्चिक दंतन बहुत कष्ट उसके पहले ये ताप होता है मरने के पहले ये ताप होता है कष्ट होता है वो देखता है अभी उसकी दुर्गति आगे क्या होने वाला उसको दिख जाता है आगे इसे दिख जाता है क्या क्या दुर्गति होने वाला सोचता है जीवन बर्बाद हो गया मैं अपने पुण्य कर्म क्यों नहीं किया इतने पाप कर्म क्यों किया। जीते समय में तो किसकी बात कोई नहीं मानेगा जो होगा होगा देखा जाएगा हम तो करेंगे जो होगा होगा वो किंतु उस समय इतने कष्ट होता है कि महम पुण्यम ना करवम बड़े पश्चाताप बड़े दुखी होता है और उपाय कुछ ना उसमें करने के लिए अंदर यमदूत आकर खड़े होगी चलो सोचने के लिए भी समय नहीं किंतु ज्ञानी को कष्ट नहीं देते हैं। कृतम अकृतम पुण्य कर्म पाप कर्म किया तो पुण्य कर्म नहीं किया पुण्य पाप कर्म कृताकृत न तपत एवं हास्य सर्वे पापमान प्रदुयन्ते ज्ञानी के सर्व पाप नष्ट हो जाते। लिंग पुराण में ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा गीता में भी आया सर्व कर्माणि ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते, ज्ञान रूप अग्नि सबको भस्म बना देती है तम पुण्य कर्म को। ज्ञानिनः सर्व कर्माणि जीर्यन्ते नात्र संशय, क्रीडनपि न लिप्येत पापे नाना विधेरपि। सर्व कर्माणि जीर्यन्ते, जिन्न नष्ट हो जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं ज्ञानी का। क्रीडनपि न लिप्येत पापे नाना विधे पापेरपि क्रीडन, नाना प्रकार पाप पुण्य से क्रीड़ा करता हुआ भी उनके साथ रहते हुए भी लिप्त नहीं होता है। शिव धर्म उत्तर में भी कहा गया तस्मात् ज्ञानासिना पूर्ण मशेषम कर्मबंधनम कामा काम कृतम चित्वा शुद्धश्चात्मनि तिष्ठति। ज्ञान रूप खड्ग से पूर्णम इपरा सभ्रम से जर त्वर सिद्ध विमपा उपधाय मूठ हो जाता है पूर्णम शीघ्र ही। अशेषम कर्मबंधनम कामा काम कृतम चित्वा, ज्ञान रूप खड्ग से शीघ्र ही सारे कर्म बंधन को छेदन करके। कर्म बंधन क्या है? कामा काम कृतम, कामिन कृतम अकामिन कृतम, कुछ इच्छा से किया जाता है कुछ इच्छा के बिना। इच्छा नहीं जाने बिना यदि कोई पाप हो गया तो पाप कर्म पड़ देगा। जाने नहीं जाने कोई, हमको तो पता नहीं था, हम तो नहीं जानते, हम नहीं जानते कौन से नहीं चलेगा, पाप कर्म से तो भोग करना पड़ेगा। कामा काम कृतम कामिन अकामिन, कभी बुद्धि वर्ग जानता है ये गलत है तो भी करता है, कभी नहीं जानते भी कर लेता है, इच्छा नहीं होने पर भी गलती हो जाती है, किंतु कभी जानकर भी करता है। ज्यादा रजोगुण तमोगुण हो तो समझ जानता है सुनता है तो भी करना है, जो होगा देखा जाएगा। तो ये जितने कर्म बंधों को ज्ञान रूप खड़ग से छेदन कर लेता है तब तो शुद्ध हो जाता है, तब आत्मनितिष्ठति आत्मा में स्थिर हो जाता है। आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, ब्रह्मणि निष्ठा यस्य नित्राम स्थिति, ब्रह्म में नित्राम स्थिति का अर्थ क्या है? अहम अस्मि ब्रह्म, ये ज्ञान रूप नित्य है वही स्थिति है, नहीं कि ब्रह्म नीचे रहेगा उसके ऊपर खड़े होकर के कहेगा देखे मैं कितना बड़ा हूं, ये नहीं। ब्रह्मणि आत्मनितिष्ठति का तो आत्मनिस्थित हो जाता है जब देहादि में अहम बुद्धि करता है तो आत्मा में स्थित है, नहीं देहादि में स्थित है तो आत्मनितिष्ठति का अर्थ अनात्म वस्तु का निराकरण कर देता है, अहम अस्मि परम ब्रह्म रूप से रहता है शुद्ध होकर के कर्म बंधनों को छेदन करके। यथा वह्निर महान दीप्त शुष्क आर्द्रम च निर्दहेत तथा शुभाशुभम कर्म ज्ञानाग्नि दहते क्षणात। यथा वह्निर दीप्त महान वन्नी, देखो विशेषण दिया, थोड़े वन्नी है तो लकड़ी बड़े डालेंगे तो वन्नी बुझ जाएगी, किंतु दीप्त महान वन्नी बहुत बड़ी वन्नी है प्रज्वलित वन्नी, उसे फिर गीले लकड़ी डाल देंगे तो जल जाएगी नहीं, इसलिए शुष्कम आर्द्रम च निर्दय, यदि प्रदीप्त प्रज्वलित अग्नि बहुत ही है गीली लकड़ी को भी जला देती है अग्नि। शुष्कम आर्द्रम च, सूखे को तो जला देती है, गीले सूखे के साथ गीले बहुत प्रज्वलित है, गीले डाल दो तो भी जल जाते है। तथा शुभाशुभम कर्म ज्ञानाग्नि दहते क्षणार, एक क्षण से ही ज्ञानाग्नि शुभ अशुभ पाप पुण्य दोनों के ही नष्ट कर देती है ज्ञानाग्नि। पद्मपत्र यथा तो ये ही स्वस्थरपि न लिप्यते शब्दादि विषयांभो भी तज्वज्ञानी न लिप्यते। पद्मपत्रम यथा, यथा चाहिए, यथा तो ये ही स्वस्थरपि न लिप्यते, तो ये जल से स्वस्थ तो ये पद्मपत्र में स्थित जल से पद्मपत्र लिप्त नहीं होता है। स्वस्थिन तिष्ठन्ति सस्तानि तो यांसी, सब मत पद्म पत्र में स्थित जल के साथ पद्म पत्र का लेप नहीं होता है। इसी प्रकार तद्वज्ञानी शब्दादि विषयांभो भी शब्दादि विषय रूप जल से ज्ञानी न लिप्यते, शब्द रूप स्पर्शादि विषय रूप जल से ज्ञानी उसमें स्थित होने पर भी लिप्त नहीं होता है, शब्दादि विषय विषयजन्य कर्म से लिप्त नहीं होता है। यद्वत् मंत्र बलोपेतः क्रीडन सर्पे न दस्यते क्रीडन्नपि न लिप्येत तद्वद् इंद्रिय पन्नगई। मंत्र बलोपेत, मंत्र बल से उपेत का युक्त मंत्र है, मंत्र के द्वारा सर्प को बंधन कर देते हैं। ऐसे मंत्र बोलेंगे तो सर्प जहाँ कहाँ रहेगा नहीं जा सकता है और सर्प दंशन नहीं कर सकता है मंत्र बोले से युक्त। कुछ मंत्र जान करके सर्प विष को भी निकाल देते हैं। हे मंत्र शक्ति मंत्र आयुर्वेद प्रबद्ध प्रामाण्यम एक सूत्र है न्याय सूत्र। मंत्र जिस प्रकार प्रमाण आयुर्वेद शास्त्र जिस प्रकार प्रमाण इस प्रकार सर्वशास्त्र संपूर्ण शास्त्र प्रमाण है। मंत्र है प्रमाण दिखा गया लोग अभी भी दे करते हैं मंत्र के द्वारा सिद्ध करते हैं। सर्प विष किसको दंशन किया मंत्र से ही विष को निकाल देते हैं और मंत्र के द्वारा सर्प का बंधन कर देते हैं और सर्प को पकड़ेंगे तो भी मंत्र सिद्ध है तो दंशन नहीं होता है। क्रीड़न सर्पे न दह्यते सर्पेर क्रीड़न अपी सर्प से क्रीड़ा करता हुआ भी न दस्यते सर्प ही सर्प उसका दंशन नहीं करते। मंत्र बल से युक्त है मंत्र औषधि भी है। क्रीड़न अपी न लिप्यते तद्वद इंद्रिय पर नहीं इंद्रिय रूप सर्प है ये जो इंद्रिय है इनके लिए ऐसे सोचना ये सर्प है इनके ऊपर भरोसा नहीं करना। सर्प के पास ससर्पे च गृहवास मृत्युरव न संशय कभी दंशन कर लेगा। सर्प यदि है घर में सोया हुआ नींद लगेगी सर्प है तो जितने नींद सर्प है तो भय है। इसी प्रकार इंद्रिय को पन्न का सर्प के समान है इंद्रिय दंशन करके एकदम आ देते गिरा देते कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। इसलिए किंतु ज्ञानी इंद्रिय पन्न गई क्रीड़न अपनी न लिप्यता इंद्रिय रूप सर्प से क्रीड़ा करते हुए भी ज्ञानी का कोई हानि नहीं यानी लिप्त नहीं होता है। मंत्रौषधि बलैर यद्वत् जीर्यते भक्षितं विषम तद्वत् सर्वाणि पापानि जीर्यन्ते ज्ञानी न क्षणात्। मंत्र से औषधि के सामर्थ्य से भक्षितं विषम जीर्यते कोई विष भक्षण कर दिया तो उसको औषधि देते हैं। विषेणैव विषक्षय विष भक्षण कर दिया तो उसको कोई विष देते उसको नष्ट कर देता है। मंत्र से मंत्र के द्वारा भी औषधि के द्वारा मंत्र सामर्थ्य से औषधि सामर्थ्य से भक्षितम विषम जीर्यते विष भक्षण किया तो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सर्वाणी पापानी ज्ञानी न क्षणा जीर्यते ज्ञान के सामर्थ्य से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते एक क्षण में। तथा च सूत्रकार व्यास जी ने कहा पुरुषार्थ अत शब्दादिति बाधरायण पुरुषार्थ अत शब्दात पुरुषार्थ इसी ज्ञान से पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ मुख्य है शब्दात श्रुति प्रमाण है। ज्ञान से व परम पुरुषार्थ हेतु तम अभिधाय अभिधाय उक्त्वा ज्ञान ही परम पुरुषार्थ का मुख्य का साधन कह करके शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्य स्वीति जैमिनी ब्रह्मसूत्र है। शेषत्वात् पुरुषार्थवाद ये पुरुषार्थवाद यथा अन्यसु अन्यत्र जिस प्रकार अर्थवाद है ये शेष है ज्ञान पुरुष का अर्थवाद पुरुष की स्तुति के लिए। ये जैमिनी मत के अनुसार कहते हैं कर्म करने के लिए करता है अंग शेषी और कर्म कर्ता जो करता है कर्ता की स्तुति की कर्म का अंग होने से कर्ता उसकी स्तुति पुरुषार्थवाद पुरुष से कर्तु अर्थवाद स्तुति कर्म का अंग होने से ये जैमिनी मत का। जैमिनी मत के अनुसार ज्ञान से मोक्ष नहीं है। जहां जहां ज्ञानी की स्तुति करते हैं ज्ञान की मुक्ति आदि कहते हैं कर्म करने वाले कर्मकांड वाले जैमिनी महर्षि धर्मशास्त्र के दर्शन आचार्य है सूत्र बनाए जैमिनी महर्षि वो कहते कर्म से कर्म ही करना चाहिए कर्म से ही सब कुछ है। तो कर्म में प्राधान्य सब वैदिक कर्म में लगाने के लिए शास्त्रीय मार्ग में चलने के लिए धर्म करने पर ही आगे अंतकोण शुद्धि होने पर ज्ञान मार्ग बन जाएगा कर्म करने के लिए कहते हैं। तो ज्ञान के लिए कहते ज्ञान क्या जो करता है या कर्म करता है यज्ञ करता है जीव अथवा यष्ट देवता है विष्णु उन्हीं की स्तुति के लिए सब कह दिया है क्योंकि कर्म का ये अंग सब है इत्यादि। ब्रह्मसूत्र में व्यास ने क्या कहा कर्म अपेक्षित कर्तृ प्रतिपादकत्व न कर्म के लिए अपेक्षित है कर्ता उसका प्रतिपादक ये वेदांत वाक्य विद्या कर्म से सतम आशंक्य जो ब्रह्म विद्या है वो कर्म का शेष अंग हो जाएगा ऐसा शंका करके आगे फिर सिद्धांति सूत्र है ब्रह्म सूत्र में अधिक उपदेशातु वादरणस्य तदर्शनात् अधिक उपदेशातु वो कर्तृत्वादि संसार धर्म रहित शुद्ध स्वरूप का अधिक उपदेश किया। उपदेशातु वादरण मानते वही ज्ञान का साधन है, न कि कर्म करने के लिए जितने कर्ता आवश्यक है। अच्युत पिपाता रहित आत्मस्वरूप ये जानना है कर्म करने के लिए आवश्यक है। यज्ञ आदि कर्म करने के लिए जानना है कि मैं नित्य मुक्त स्वरूप हूँ, असना अच्युत पिपाता रहित हूँ, ऐसे मानने से कर्म करेगा? मैं अकर्ता हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा मानने से कर्म करेगा? तो अधिक उपदेश किया, कर्म करने के लिए इतने चाहिए। देहादि से भिन्न आत्मा है, जो देह को आत्मा मानता है वो तो परलोक के लिए कर्म करेगा? देह को जो आत्मा मानेगा, देह समाप्त होने के बाद आगे कुछ रहेगा क्या? देह को जो आत्मा मानेगा, देह समाप्त होने के बाद कहाँ जाएगा? हैं, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा? तो उसके अभिप्राय से जाएगा तो कहीं, किंतु वो मानता है आगे आत्मा नहीं रहेगा। देह समाप्त होने पर आत्मा नहीं रहेगा तो फिर क्यों कर्म करेगा? तो इसलिए वो परलोक के लिए कर्म चारवाक लोग नहीं करते, जानते हैं आगे कोई आत्मा रहेगा ही नहीं। किंतु देह से बिना आत्मा मानने पर ही कर्म करना होता है कि शरीर समाप्त होने पर स्वर्ग आदि लोक में जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा। इतने चाहिए, देह से बिना आत्मा जो परलोकगामी ऐसे मानने से कर्म करेगा। कर्म करने के लिए इतना आवश्यक है देहादि से बिना आत्मा। ये नहीं कि एक अच्युत पिपासा रहित नित्य मुक्त ब्रह्म से अभिन्न आत्मा ये ज्ञान होने के बाद कर्म करेगा क्या? होने के बाद कर्म का त्याग कर देगा। इसलिए अधिक उपदेश किया, जितने आवश्यक कर्म करने के लिए, कर्ता मैं करता हूँ, भोक्ता हूँ, परलोकगामी जन्म मरण वाला हूँ, ये सब ज्ञान चाहिए कर्म करने के लिए। किंतु वेदांत में उससे अधिक उपदेश किया, नित्य शुद्ध बुद्ध अच्युत पिपासादि रहित कहा। इसलिए वादरणस्य एवं ये कर्म का अंग नहीं, ज्ञान मोक्ष का साधन है, तो दर्शनाश्रुति में कहा गया इत्यादि न। कर्तृत्वादि संसार धर्म रहित अपहत पापत्वादि रूप ब्रह्म उपदेशात, ये अधिक उपदेश। कर्तृत्वादि धर्म तो चाहिए कर्म करने के लिए, किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार धर्म रहित है आत्मा। अपहत पापत्वादि पाप पुण्य रहित शुद्ध स्वरूप ब्रह्म उपदेश किया। तद विज्ञान पूर्विकां तो कर्माधिकार सिद्धि तो आसासान से कर्माधिकार हेतु तो क्रियाकार का फल लक्षण से समस्त प्रपंच से अविद्याकृत विद्या सामर्थ्याद स्वरूपमर्द दर्शनाद कर्माधिकार उचित प्रसंगाद भिन्न प्रकरणत्वाद भिन्न कार्यत्वाच परस्पर विकल्प समुच्चय अंगांगी भाव नास्ति इति प्रतिपाद्य। अपहत पापमादि रूप ब्रह्म उपदेश करने से क्या सिद्ध होता है? तद विज्ञान पूर्विकाम, विज्ञान से तो मुख्य होता है। कोई कोई कहते ऐसे ही ब्रह्म जीव स्वरूप ज्ञान होने पर कर्म करेगा, ऐसे ही ब्रह्म उपदेश ज्ञान पूर्वक कर्माधिकार सिद्धि तो आशासन से जो ऐसे आशा करता है, सोचता है, जो मानता है, ऐसे कोई कहते कर्मकांडी वाले आत्मज्ञान होने के बाद कर्म में अधिकार है। आत्मज्ञान केवल इतने चाहिए, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, देहादि से भिन्न हूँ, परलोकगामी हूँ, ये ज्ञान होने पर कर्म करेगा, इतने तो ठीक है। किंतु जो अधिक उपदेश किया संसार धर्म रहित पुण्य पाप आदि रहित ब्रह्म में हूँ, ऐसे ज्ञान पूर्वक कर्म में अधिकार जो मानता है, तो कर्म अधिकार हेतु, कर्म अधिकार का हेतु क्या है? क्रियाकार का फल लक्षण से जागादि क्रिया में करता, दुग्ध घृत आदि करण है, देवता संप्रदान है, अग्नि अधिकरण आहवनी ज्योति, ये क्रिया कारक और फल स्वर्ग आदि लक्षण समस्त से प्रपंच से अविद्याकृत से, सारा प्रपंच अविद्याकृत है। जो कर्म अधिकार के हेतु क्रिया कारक फल संपूर्ण अविद्याकृत। विद्या सामर्थ्य स्वरूप उपमर्द दर्शनार्थ, और अविद्याकृत विद्या सामर्थ्य से सारूप से नष्ट हो जाता है। अविद्या से बना गया सर्प रज्जु में, रज्जु का ज्ञान होने के बाद सर्प रहेगा? भगाना पड़ेगा सर्प को? भगाना पड़ेगा ना? नहीं बोलो, सर्प को भगाना पड़ता है? नहीं नहीं सर्प है? हाँ, कौन सा सर्प? रज्जु सर्प। सर्वोपमर्द दर्शनाथ कर्म अधिकार उचित प्रसंग कर्म अधिकार का उच्छेद हो जाएगा। अहमअस्मि ब्रह्म नित्य शुद्ध कर्ता भोक्ता नहीं पुण्य पाप रहित, ऐसे ज्ञान होने पर नित्य कर्म करेगा या काम्य कर्म करेगा कुछ नहीं करेगा, कर्म अधिकार से उच्छेद हो जाएगा। भिन्न प्रकरणत्वाद कर्म प्रकरण अलग और उपनिषद में ज्ञान प्रकरण अलग है, कर्म का कैसे अंग होगा? कर्मकांड वाले कहते ज्ञान कर्म का अंग, कर्म का अंग है ब्रह्म आत्मा, कर्म का अंग जो आत्मा है कर्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशिष्ट आत्मा कर्म का अंग, और कर्तृत्व आदि धर्म संसार धर्म रहित ब्रह्म में ही ये ज्ञान होने पर कर्म करेगा। कर्म अधिकार भिन्न कार्य, कर्म का कार्य अलग ज्ञान का कार्य अलग। कर्म का कार्य उत्पाद विकार आपके संस्कार चार प्रकार है, उत्पत्ति किसी की प्राप्ति विकार संस्कार कर्म से होता है, और ज्ञान का कार्य अज्ञान की निवृत्ति, वह ब्रह्म स्वरूप नित्य प्राप्त है, ना उसकी उत्पत्ति होती ना उसकी प्राप्ति होती। ज्ञान होने पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गया नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति जो है गौण प्रयोग, ब्रह्म नित्य प्राप्त है, अप्राप्त ब्रह्म की निवृत्ति हो जाती। और संस्कार ब्रह्म में संस्कार करने का कोई नहीं, शुद्ध नित्य है, और विकार भी कुछ कार्य नहीं ब्रह्म में, इसलिए भिन्न कार्यत्वाज परस्पर विकल्प समुच्चय अंगांगी वाह नास्ती, परस्पर दोनों में विकल्प हो, ज्ञान कर्म विकल्प समुच्चय मिला हुआ अंगांगी है ही नहीं, यदि प्रतिपाद्य। इसे ज्ञान कर्म के साथ कोई संबंध नहीं, कर्म करने के लिए तो मैं कर्ता भोक्ता हूँ ये ज्ञान चाहिए, और ब्रह्म ज्ञान में कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इसलिए ऐसे ज्ञान कर्म करने के लिए विकल्प नहीं समुच्चय नहीं अंगांगी भाव नहीं है। नास्ति इति प्रतिपाद्य अतएव च अग्नि इंधनाध्यन अपेक्षा, ये भी ब्रह्म सूत्र, अतएव मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्नि इंधनादि अग्नि साध्य कर्म की अपेक्षा नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्नि साध्य कर्म किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं थी। विद्या एव परम पुरुषार्थ हेतुत्वाद, परम पुरुषार्थ मोक्ष का हेतु क्या है? विद्या एव विद्या एव अग्नि इंधनादि आश्रम कर्माणि विद्या स्वार्थ सिद्धो न पिछितव्यानि। अग्नि इंधनादि कहकर जितने आश्रम कर्म सब आश्रम में भीतर जितने कर्म उपासना आदि विद्या स्वार्थ सिद्धो, विद्या अपने प्रयोजन मोक्ष सिद्धि के लिए किस कर्म की अपेक्षा है? किसी कर्म की अपेक्षा नहीं। ज्ञान होने के बाद प्रकाश जलाने के प्रदीप प्रज्वलन कर दिया, उसके बाद अंधकार निवृत्ति के लिए क्या साधन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, जलते ही अंधकार निवृत्त हुआ। इसी सार्थ स्वस्य अर्थ प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्माणि न अपेक्षितव्यानि इति पूर्वोक्तस्य अधिकरणस्य फल उपसंहृत्य, वो पूर्व अधिकरण का फल कह दिया, कर्म की अपेक्षा नहीं परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए, ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा कर्म की अपेक्षा नहीं, तो कर्म अत्यंत व्यर्थ हो गया, तो कौन कर्म क्यों करेगा? चलो सब वेदांत श्रवण करेंगे, और कर्म कोई नहीं करेगा, सारे सब लोग छोड़कर इसी के से आ जाएंगे, वेदांत श्रवण करना हिमालय में आ जाएंगे, कर्म नहीं करना, कर्म फिर अनर्थ हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? अत्यंत में अनपेक्षायाम प्राप्तायाम, कर्म अत्यंत अपेक्षा नहीं व्यर्थ ही है, कर्म व्यर्थ हो जाएगा तो क्यों कौन करेगा? तो आगे व्यास जी कहते सर्वापेक्षा जो ज्ञान दिशोते अश्वत सर्वेशा आश्रम कर्म नाम अपेक्षा, ज्ञान होने के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी कर्म की आवश्यकता? ज्ञान मोक्ष देने के लिए सहकारी कारण क्या है? कुछ नहीं। प्रकाश अंधकार निवृत्ति के लिए और क्या चाहिए? दंड चक्कू लाठी आदि कुछ चाहिए? ज्ञान हो गया तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई आवश्यक नहीं साधन, किंतु ज्ञान होने के लिए कोई साधन की आवश्यकता? हाँ, जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है वो ज्ञान की उत्पत्ति होगी, ज्ञान नित्य है। अज्ञान निवर्तक ज्ञान नित्य है अनित्य है? अनित्य है, नष्ट हो जाएगा। अज्ञान निवर्तक ज्ञान नष्ट हो जाएगा रहेगा? हाँ बोलो, अज्ञान निवर्तक ज्ञान रहेगा या नष्ट हो जाएगा? रहेगा, कहते नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो फिर अज्ञान आकर खड़े हो जाएगा, अज्ञान को मारने वाला ज्ञान यदि नष्ट हो जाएगा अज्ञान फिर आ जाएगा ना नहीं। अज्ञान निवर्तक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होता है ब्रह्म ज्ञान, वो नष्ट हो जाता है। उसमें कत्तकर जी दृष्टान्त देते हैं, अज्ञान को नाश कर दिया स्वयं नष्ट हो जाएगा। ऐसे कत्तकर जो अभी गंगा जल देखो उसे मिट्टी अंश मिला रहता है, मिला है तो उसमें क्या करते हैं थोड़े कत्तकर जो जैसे फिटिकर लगा देते हैं, फिटिकर तो अलग है, कत्तक के बीज होता है वृक्ष में होता है पेड़ के बीज है, उसको थोड़ा घिस करके उसका चुनना उसका चंदन जैसे घिस करके थोड़ा डाल देंगे मैला बढ़ जाता है और कत्तक जो बीज कांश वो भी बढ़ जाता है। फिटिकर में ऐसा नहीं होता है, फिटिकर अंश पानी में रहता है, थोड़ा अधिक फिटिकर डाल दिया तो पीते समय पता लगेगा, तो किंतु कत्तकर जो है महिला को बैठा कर स्वयं बढ़ जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को निवर्त कर देगा ज्ञान, और ज्ञान जो ब्रह्माकार वृत्ति वो अज्ञान का कार्य होने के कारण वो स्वयं भी बैठ जाता है नष्ट हो जाता है। जो नष्ट हो जाएगा तो ये प्रश्न है, यदि अज्ञान का निवर्तक ज्ञान नष्ट हो गया फिर अज्ञान आ जाएगा, और ना भी है अज्ञान नष्ट होने के बाद उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, अनादि की उत्पत्ति होती है ना नहीं, अनादि की उत्पत्ति होती है ना नहीं, कभी ना कभी तो उत्पत्ति होगी, कभी उत्पत्ति हो तो अनादि कैसे हो, अनादि अज्ञान नष्ट हो गया तो दो बार आ सकता है, अनादि और नष्ट हो गया गया आगे नहीं आया। घट बनाने के पहले घट का प्राग अभाव था, घट बनाने के पहले घट था क्या, घट का अभाव था, उस अभाव का नाम क्या है प्राग अभाव। घट बन गया तो प्राग अभाव रहा नहीं रहा, प्राग हवा नहीं रहा। अच्छा घट को तोड़ दें तो प्राग हवा आ जाएगा ना नहीं, घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव होता ना नहीं, घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव होगा क्या, बोलो घट को तोड़ेंगे तो घट का अभाव होगा, वो अभाव प्राग अभाव है या नहीं, उसको प्राग अभाव नहीं कहते। जो प्राग हव नष्ट हो गया उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, किस प्रकार, कोई कर सकता है, कोई उसको नहीं बना सकता है। प्राग हवा नष्ट हो गया घट बन गया तो घट को जितने बार तोड़ो घट ध्वंस, उसका नाम प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंसाभाव प्राग भाव नहीं है, प्राग भाव की उत्पत्ति किसी प्रकार नहीं होगी, नष्ट हो गया तो गया। इसी प्रकार अज्ञान अनादि है, ज्ञान से नष्ट हो गया, उसके बाद ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान आ जाएगा या स्वयं उत्पन्न हो जाएगा, और अज्ञान नहीं आने आए नष्ट हो गया ज्ञान। कर्म ज्ञान उत्पत्ति का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी कर्म की अपेक्षा नहीं, बात नहीं, सर्वापेक्षा सर्वेशम आश्रम कर्मणाम अपेक्षा, ज्ञान प्राप्ति के लिए आश्रम कर्म की आवश्यकता है। यज्ञ आदि श्रुते रसवत यज्ञ न दान न तपसा विविधि संधि, यज्ञ दान तप वेद अध्ययन आदि संपूर्ण कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है। उसमें एक दृष्टान्त दे अश्वपद जैसे घोड़ा, जैसे घोड़ा खेती करने के लिए आवश्यक है नहीं, खेती करते समय लंगड़ खींचने के लिए घोड़ा कोई लगता है, रथ खींचने के लिए एक का साधन नहीं हुआ लंगड़ खींचने के लिए तो किसी का साधन नहीं होगा। वहां ब्रह्मसूत्र में पूरा पीछे कहता है जब कर्म मोक्ष का साधन है ही नहीं है तो कर्म तो साधन हुआ ही नहीं और ज्ञान का क्यों साधन होगा। कर्म मोक्ष का साधन नहीं पूरा सिद्ध कर दिया अग्नि धनादि अनपेक्षा अधिकरण में, ज्ञान प्राप्ति होने पर मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी सहाय की आवश्यकता नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो वो फिर कर्म अत्यंत व्यर्थ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या नहीं, कर्म व्यर्थ नहीं, कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन, निष्काम होकर के अनुष्ठान करे यज्ञ दान तप आदि सब कुछ कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन। अश्व जिस प्रकार खेती करने के लिए जरूरत नहीं होने पर भी रथ आकर्षण के लिए साधन है, इसी प्रकार सारे कर्म मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इति न अत्यंतम अनपेक्षा, आश्रम कर्म कर्म की अपेक्षा अत्यंत अनपेक्षा नहीं आवश्यक है ज्ञान उत्पत्ति के लिए, उत्पन्ना ही विद्या फल सिद्धि प्रति न किंचित अन्यत अपेक्षते। ज्ञान जो उत्पन्न हो गया उसके फल मोक्ष देने के लिए किस किस की अपेक्षा करेगा, न किंचित किसी की अपेक्षा नहीं, ज्ञान होते ही परम नित्य मुक्त हो गया। उत्पत्ति प्रति अपेक्षा देव उत्पत्ति प्रति अपेक्षते, अपेक्षते का कर्ता कौन है? ज्ञानम, ज्ञानम उत्पत्ति प्रति अपेक्षते, ज्ञान उत्पत्ति के लिए अपेक्षा करता है। किसकी अपेक्षा करेगा? आश्रम कर्म, सब कर्म की अपेक्षा करता है। कर्म होने पर ही अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान होगा। अंतकोण शुद्धि के लिए सब कर्म उपासना आदि सब की आवश्यकता है। विविध संत यज्ञ श्रुतेर, ये श्रुति कहती यज्ञ तृतीया भी होती है, यज्ञ कर्ण ज्ञान का, यज्ञ दान तप आदि सब कर्म योगाभ्यास भजन कीर्तन जितने सब तीर्थाटन सेवा आदि सब कुछ ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इति विविधिशा साधन विविधिशा का साधन है कर्म, कर्मणाम उपयोग दर्शितवान, कर्म का उपयोग दिखाया है। तथा च न विशेषात स्तुते अनुमतिरिवा इति सूत्रद्वयेन कुर्वन एव इति मंत्रस्य अविद्वद विषयत्वेन विद्या स्तुतित्वेन च अर्थद्वयं दर्शितवान। स्तुते न अविशेषात, न अविशेषात आया, विशेष कुछ नहीं होने से कुर्वन एव जो कर्म है तत्वज्ञान, तत्वज्ञानी के लिए नहीं है, अज्ञानी के लिए अविशेषात तत्व विषय का नहीं है, न अविशेषात। स्तुतय अनुमतिर्वा अथवा ज्ञानी की स्तुति के लिए नहीं तो अनुमति, कुछ भी करे तो पुण्य पाप शेष नहीं होगा। कुर्वन्य वेति मंत्र से अविद्वत विषय तेन अज्ञानी के लिए कहा गया अविशेषात, और विद्या स्तुति तेन वा अथवा ज्ञानी की स्तुति के लिए, ज्ञानी कुछ भी कर्म करते हुए लिप्त नहीं होता है, इसे दो अर्थ दिखाया। जो कुर्वन्य वे कर्माणी ये दे दिया, यह कर्म करते हुए, कर्म करते हुए ये कर दिया अज्ञानी के लिए, अथवा ज्ञानी कर्म करते रहे तो भी लिप्त नहीं होता है, दो अर्थ दिखाए सूत्र व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में। अतः उत्तेन प्रकारेण ज्ञान से व मोक्ष साधनत्वाद युक्त पर उपनिषद आरंभ। अब ये सिद्ध हो गया ज्ञान ही मोक्ष का साधन, युक्त परा उपनिषद आरंभ, परा च सब उपनिषद पर उपनिषद, पर उपनिषद आरंभ युक्त है। ननु बंध से मिथ्यात्व सति ज्ञान निवर्तित्व न ज्ञानाद अमृतत्व स्याद। बंध मिथ्या है या वास्तव है? वास्तव यदि बंधन होगा ज्ञान से नष्ट नहीं होगा। बांधन कोई स्वभाव उसको बांध दो, रस्सी से बांध लो, बांध सकते कोई स्वभाव तो आप बांध सकते हो, हैं? बांध सकते हो किसको, किसको बांधना बोलो, नहीं सुनते हो ना, किसको बांधना बोलो, पेड़ को या खट को या घड़ा को, किसको, घड़ा को बांधना, नहीं सुना है, किसको बांधना, हाँ सोया हुआ व्यक्ति को बांध सकते है, सोया हुआ बांध सकते है, बांधने का सुझ जगा दो उसको ज्ञान हो गया, रस्सी टूट जाएगा नहीं, ज्ञान मात्र से रस्सी बंधन नष्ट नहीं होता है। वास्तव बंधन हो तो ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, अवास्तव बंधन हो तो ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। सपने देखा चोर आकर बांध देते हैं, कोई सपने देखा चोर आया उसको खट में बांध दिया, बांध दिया तो चिल्लाता है, चिल्लाते जग गया, जगने के बाद अभी बंधन को काटने के लिए क्या चाहिए, चक्कू कितने चाहिए, कितने चक्कू चाहिए, छोटा है या बड़ा चक्कू, कोई एक बार पूछा था कि हाँ एक से हो जाएगा ज्यादा चक्कू जरूरत नहीं, एक छोटे चक्कू तो भी काट देगी रसी। सपना में बंधन मिथ्या होने से ज्ञान से अपने आप ही नष्ट हो, कुछ नाश करने के लिए आवश्यकता नहीं। मिथ्या बंधन की निवृत्ति ज्ञान से हो सकती, बोलो ठीक से बोलो, मिथ्या बंधन की निवृत्ति ज्ञान से होती, ज्ञान से ही हो जाएगी, और कुछ साधन नहीं, चिल्लाने पर कुछ नहीं होगा। जब नहीं तो नहीं जगा, सपने में देखा बंधा हुआ, कुछ भी साधन कर बंधा नष्ट नहीं होगा, जब जग गया तो हो गया। मिथ्या सर्प की निवृत्ति रज्जु ज्ञान से, रज्जु में कल्पित सर्प दिखता है, जब तो रज्जु ज्ञान नहीं होगा, उसको जितने चिल्लाओ, पत्थर फेंको, ढोल पीटो, शीर्षासन करो, प्राणायाम करो, दंड बैठा करो, सर्प चल जाएगा, कुछ भी करने पर सर्प नहीं जाएगा। क्या करना चाहिए, रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प धीरे धीरे जाएगा, शीघ्र जाएगा, बोलो जाएगा कहीं? जाने का नहीं, सर्प दिखा ही नहीं, कहाँ गया पता नहीं चला। कोई पूछिया सर्प कहाँ गया, कोई नहीं बता सकते, सर्प है ही नहीं। तो ज्ञान से मिथ्या बंध की निवृत्ति होती, बंधन सत्य हो तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए जो संसार बंधन कर्तृत्व भोक्तृत्व जन्म मरण आदि, आत्मा में सत्य है नहीं, सत्य नहीं है। सत्य हो तो किसी भी प्रकार उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के लिए सारे शास्त्र साधन है, यही सिद्ध होता है बंधन अज्ञान से। और अज्ञान से बंध हो तो किससे नाश होगा? ज्ञान मात्र से। बंधन से बंध से मिथ्यात्व सति ज्ञान निवृत्तत्व, ज्ञान से नष्ट होगा मिथ्या बंध। तो ज्ञानाद अमृतत्व से आद, ज्ञान से मुख्य हो जाएगा। शंका करता है पूर्व न तो तदस्ति, ये तो ठीक नहीं। प्रतिपन्नत्वात् बाधा भावाद युष्मदादि स्वरूपत्वेन आत्मनो विलक्षणते सादृश्यादि अभावाद अध्यास असंभवाच। बंधन मिथ्या कैसे होगा? आत्मा ज्ञान से मुख्य प्रतिपन्नत्वात्, आत्मा तो सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है आत्मज्ञान? किसको नहीं ज्ञान है ना? नहीं जानते, मैं हूं, सबको ज्ञान है, प्रतिपन्नत्वात् ज्ञान है ही। बंधन प्रत्यक्षित। अच्छा, और बंधन जो में च्युत पिपासा, रोग शोक संसार दुख, ये अनुभव में आता है किसको? इसको भ्रम कहेंगे। जो संसार दुख है, च्युत पिपासा है, रोग है, जन्म मरण, इसको मिथ्या कहेंगे, भ्रम कहेंगे। किसको सर्प ज्ञान हुआ वो भ्रम है या यथार्थ है बताओ? यथार्थ है या भ्रम है? यथार्थ है। हाँ, कभी भ्रम हो सकता है, कभी यथार्थ हो सकता है। सर्प ज्ञान हुआ सुन करके भ्रम नहीं कर सकते हैं। सर्प ज्ञान हुआ यथार्थ भी हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है। तो भ्रम कैसे निश्चय हुआ? भ्रम कैसे के निश्चय होगा? जो उसका बाद हो जाए। सर्प ज्ञान हुआ अभी नहीं कर सकते भ्रम या यथार्थ, संशय से लोग भाग जाएंगे। सर्प सर्प को क्या तो सब भाग जाएंगे। किन्तु आकर के देखा कि सर्प नहीं रस्सी है, तो सर्प ज्ञान का बाद हो गया ना? नहीं, रज्जु ज्ञान होने पर सर्प ज्ञान का बाद अभाव निश्चय हो गया। बाद जब हो जाता है तब निश्चय होता है, ये पहले जो सर्प ज्ञान हुआ था वह यथार्थ है। यथार्थ है अरे क्या है? भ्रम है। बाद होने के बाद क्या निश्चय होगा? पूर्व ज्ञान है भ्रम या यथार्थ? भ्रम है। बाद हो तो भ्रम, बाद नहीं हो तो यथार्थ। अभी जो मैं च्युत पिपासा वाला हूँ, जन्म मरण वाला हूँ, सुखी दुखी हूँ, इसका तो बाद नहीं होता है। अभाव कभी होता है? अभाव होता है। पेट में दर्द है कहते हैं, दर्द नहीं है, बाद होता है? पूरा बाद नहीं, बड़ा दुख अनुभव होता है, कष्ट है, रोते हैं, बड़े पेट में दर्द, शरीर में दर्द, सुखी दुखी सारा जीवन भर, बाद नहीं होता है। तो बंधन मिथ्या कैसे कहेंगे? अनुभव में आता है, अरे बाद भी नहीं होता है तो मिथ्या कैसे कहेंगे? यदि सर्प दिखता है, हाँ हो सकता है मिथ्या, कि यदि बाद हो जाए, बाद जब तो नहीं हुआ उसको मिथ्या कहोगे? सर्प दिखता है बाद नहीं हुआ, मिथ्या कहकर वहां बैठ रहोगे? नहीं। इसी प्रकार ये जो बंधन है प्रतिपन्नत्वार, एक तो आत्मज्ञान अलग चीज अभी कहेंगे, प्रतिपन्नत्वार बंधन प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। क्षुत पिपासा भूख प्यास प्रत्यक्ष में आता है ना? नहीं है। अच्छा, उसका बाद हो जाता है, थोड़ी देर बैठने के बाद क्षुधा निवृत्ति हो जाती है। महाराज जप करने पर प्यास है, प्यास पानी पीने की चाय, महाराज जप कर दिया, शीर्षासन कर दिया, आगे पानी पीने की आवश्यकता है या नहीं? बाद होता है? नहीं, बाद भी नहीं हुआ, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और कोई कहेंगे भ्रम है, भ्रम कैसे? युष्मदादि स्वरूपत्वेन आत्मनो विलक्षणत्वे, आत्मा से विलक्षण है। युष्मदादि आत्मा है, अस्मद आत्म चैतन्य रूपे, युष्मदादि होता है अनात्मा को, युष्म शब्द से कहते हैं। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर आया, युष्मद अस्मद समय हो गया, ये अभ्यास नहीं हो सकता है तो ब्रह्म नहीं हो सकता, आगे कहेंगे। ये अभी यहाँ शुरू करे कह रहे हैं आत्मा अनात्मा का अभ्यास ब्रह्म हो तभी तो बंधन की मिथ्या कहेंगे। अभ्यास नहीं हो सकता है तो बंधन मिथ्या नहीं सत्य है, ऐसे पूर्व पक्षी कहना चाहता है। उसके आगे सिद्ध करेंगे कैसे अभ्यास होता है और बंधन मिथ्या है। मिथ्या बंधन ज्ञान से नष्ट होगा, इसे बंधन मिथ्या कैसे सिद्ध करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं